إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وابن ماجه عباد الله انت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم pamoja na utukufu wa daraja aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ndiye mbora katika mitume wote bali ndiye mbora katika viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo yote Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqul alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akikithirisha mara nyingi kusema ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik alikuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndiye anayemiliki kuzigeuza hizi nyoyo awe ataupa thabati moyo wake kubakia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda asema nikamwambia ya Rasulullah sisi tumekuamini wewe na tumeamini uliokuja nayo je leo watuogopea tubadilike na kuyawacha yale mafunzo aliyotufunza qala na'am mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu ndio innal quluba baina usbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala huzigeuza anavyotaka subhanahu wa ta'ala hadithi hii na nyinginezo yatupelekea kuwa na hofu sisi kutokamana na kugeuka kutoka katika usawa tukaingia katika batil wal iyadhu billah na hii yatuhimiza kuwa na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atubakishe katika ile haki tuliyoshikamana nayo ikiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daima na alikuwa kikithirisha kusema ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik vipi mwingine asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu linabiyyi ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aihitaji thabat kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia lau kama sisi kukupa wewe thabat, kaifa yule asiyekuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Muislam ni juu yake awe kwa wingi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala abakie katika kile ambacho ameshikamana nacho katika haki. Tuangalie mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na wafuasi wao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Ni wangapi katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliopigana vita jihad fi sabilillah wakiwa na wafuasi waumini walio na ikhlasi ya kisawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala sema fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, hawakuingiwa na hofu kwa yale yanayowapata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama dha'ufu wama istakanu, wala hawakuwa madhaifu wala hawakuwa wanyonge katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu sabirin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Allah subhanahu wa ta'ala amwelekeza na kumwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe na subra na thabat kama walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa na subra nyingi na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mwezi wa Ramadhani uko katika hali ya kuondoka, na mara nyingi utatukuta sisi tuzungumza na kusema huo mwezi wa Ramadhani umeondoka, lakini tukasahau kuwa tunaoondoka ni sisi, si mwezi wa Ramadhani. Wallahi Ramadhani itarejea kila mwaka. Kwa wale ambao watakaokuwa hai, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wakutane na Ramadhani zingine, lakini ni sisi tusahau umri wetu kuwa waisha, na hatujui kuwa lau kama itaondoka Ramadhani hii na tuko hai, je, katika Ramadhani itakaokuja tutakuwa hai au la. Fathabatu thabat, ni juu ya Muislamu awe na thabat na awe na msimamo ule ule aliyokuwa nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faman kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad fat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye aabudu Ramadhani basi ajue Ramadhani iko katika hali ya kuondoka, na yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi ajue Allah subhanahu wa ta'ala ni yule yule katika mwezi wa Ramadhani na miezi yote mengine na miaka yote itakayokuja. Allah subhanahu wa ta'ala ni yule yule anayestahili kuabudiwa. Fathabatu thabat, ni juu ya Muislamu abakie na thabat, abakie kama vile alivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika masiku yote alikuwa akisimama, mpaka wakati mwingine kisimamo chake cha usiku kikisababisha miguu yake kuvimba. Aisha radhiyallahu anha amwambia mtume, ya Rasulullah, kwa nini ufanye hivi na Allah subhanahu wa ta'ala amekusha kusamehe madhambi yako yote yaliyopita na atakayokuja? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, ya Aisha, je, sipendi kuwa katika wale waja wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo anayemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni yule atakayebakia na msimamo ule ule katika Ramadhan na nje ya mwezi wa Ramadhan, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maisha yake yote akiwa na bidii katika ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pamoja na kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani uko katika hali ya kuondoka, lakini tukumbuke hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب من أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك رواه الإمام البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم أسلم pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu na mmoja wenu kuliko ukambaa wa viatu vyake, na ajue pia moto uko karibu yake kuliko ukambaa wa viatu vyake. الأعمال بالخواتيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس العبرة بنقص البدايات لكن العبرة. ابن تيمية رحمة الله عليه سيما ما زنغتيوها وتانغليوا كوهولك ونوبنغوفك تكموانزو عبرة إنا وانغليوا بالنهايات مشو عمل زاكو ستكوا فيبي. فأحسن يا ابن آدم فيما بقي يغفر لك ما مضى كما قال الحسن البصري. فنيوما katika kile kilichobakia Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe yale yaliyopita. تذكروا عباد الله قوله تعالى اياما معدودات ni masiku machache kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. وتذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه الإمام البخاري. نعمك والله سبحانه وتعالى مكب صحة نعمك والله سبحانه وتعالى مكب فراغة يشغليش katika kufanya bidii kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haswa katika masiku yaliyobakia haya machache ya mwezi wa Ramadhani. Weka mbele ya macho yako hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fi al-Bukhari wa Muslim qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr al-awakhir. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinapoingia siku kumi za mwisho ahya al-layla, alikuwa usiku akiuhuisha katika ibada halali alayhi salatu wassalam. Wa ayqadha ahlahu, na alikuwa akiwaamsha wake zake kufanya ibada alayhi salatu wassalam. Wa shadda al-mi'zar alayhi salatu wassalam, na kama wanavyosema wanavyoni shadda al-mi'zar ay ijtahada fi al-ibada. Wa ba'dhum qalu tanahha an azwajihi, alikuwa akikaa mbali na wake zake katika masiku kumi ya mwisho. Hii ndiyo bidii aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani inapofika makumi ya mwisho. Na kama tulivyotaja mwanzo, pamoja na bidii hii ni lazima Muislamu awe na thabati, abakie katika msimamo wake mpaka itakapoisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiondoka, abakie katika msimamo ule ule. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mula wako Allah subhanahu wa ta'ala mpaka yatakapokujilia mauti. Katika alama kubwa kabisa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekubali amali zako za mwezi wa Ramadhani ni ubakie katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka itakapoondoka Ramadhani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.